Zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Jest śledztwo w sprawie awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka. Ponad 110 strażaków gasi pożar hali magazynowej w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą. Przewodniczący Senatu Czech znowu na celowniku chińskiego MSZ-u. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo po awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka. Śledztwo wszczęto na podstawie doniesień medialnych, mówi rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka. Śledztwo to dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz wprowadzania w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni Czajka niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach. Mówimy w tym przypadku o niebezpieczeństwie w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Dwajsko zbuduje most pontonowy podtrzymujący alternatywny rurociąg nad Wisłą. Dzięki tej instalacji ścieki z lewobrzeżnej Warszawy będą odprowadzane do oczyszczalni Czajka. Odpowiedzialność za budowę oraz związane z nią koszty ma wziąć na siebie stołeczny samorząd. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po spotkaniu z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem, które dotyczyło awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Prezydent stolicy zwrócił się do rządu o pomoc w tej sprawie. Rządzący powiedzieli, że oczywiście nam pomogą, jeżeli chodzi o ekspertyzy, jeżeli chodzi o dokładne prześledzenie z nami tych doświadczeń, które oni mieli rok temu. Natomiast tym razem proszą nas po pierwsze o nadzór i wykonanie tego wszystkiego poza samym mostem, który zostawienie postawione przez wojsko i również o poniesienie kosztów wszystkich związanych z tymże mostem pontonowym. Natomiast pan minister Dworczyk zadeklarował wszelką pomoc. Tak, spółka będzie to finansować. Do awarii rurociągu odprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło w sobotę. Władze miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji podjęły decyzję o zrzuceniu nieczystości do Wisły. 113 strażaków i 32 samochody straży pożarnej gaszą pożar hali magazynowej w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą. W środku prawdopodobnie znajdują się tworzywa sztuczne, chemikalia oraz samochody. Hala jest na terenie przemysłowym, nie ma zagrożenia dla pobliskich domów. Pomiary powietrza przy budynkach mieszkalnych położonych w odległości około 400 metrów od hali nie wykazały przekroczonych dopuszczalnych norm dla pyłów i toksyn. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. 13-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód przez pociąg w Libiążu w Małopolsce. Nastolatka nie dość, że przechodziła przez tory w miejscu niedozwolonym, to jeszcze była zapatrzona w smartfona. W tym czasie nadjechała lokomotywa, której maszynista próbował ostrzec dziewczynkę sygnałami dźwiękowymi. Została ona uderzona bokiem lokomotywy i upadła na nasyp kolejowy. Została zabrana do szpitala, na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Szef chińskiej dyplomacji znowu krytykuje przewodniczącego Senatu Czech, który mimo protestów rządu w Pekinie składa oficjalną wizytę na Tajwanie. Miloš Vystrčil wygłosił dziś przemówienie w tajwańskim parlamencie, które odebrane zostało jako przesłanie wolności i walki z komunizmem. Nawiązując do słynnego berlińskiego przemówienia prezydenta USA Johna Kennedy'ego, Miloš Vystrčil zadeklarował dziś w Tajpej, że jest Tajwańczykiem. Wywołało to kolejną zdecydowaną reakcję szefa chińskiego MSZ, który uznał, że czeski polityk przekroczył czerwoną linię. Dzień wcześniej składający wizytę w Niemczech minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi ostrzegł, że Vystrčil zapłaci wysoką cenę za podróż na Tajwan. Tak ostre słowa wywołały oburzenie czeskich władz, które nie wspierały Vystrčila w jego staraniach o wizytę na Tajwanie. Do czeskiego MSZ wezwano ambasadora Chin. Dzisiejsze wystąpienie Vystrčila przed tajwańskim parlamentem odebrane zostało jako manifest wolności i walki z komunizmem. W 1963 roku podczas wizyty w Berlinie Zachodnim prezydent Kennedy wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że jest Berlińczykiem. Miało to stanowić wsparcie mieszkańców zachodniej części miasta otoczonej przez komunistyczny wschód. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A teraz o sporcie, Mateusz Fuziarz. Trzy dni pozostały do pierwszego po niemal 10 miesiącach oczekiwania meczu kadry. 4 września Polacy zmierzą się w Lidze Narodów z Holandią, a my mamy przed tym starciem coraz mniej niewiadomych. Wiemy na przykład to, że sędzią spotkania w Amsterdamie będzie Bułgar Georgi Kubakow. Doświadczenie ma, sędziował chociażby w Lidze Mistrzów. A co do samej reprezentacji, dobre wieści są takie, że normalnie i na pełnych obrotach trenował dziś Grzegorz Krychowiak. Złe, że z różnych przyczyn nieobecni byli Arkadiusz Milik i Jacek Góralski. I jeszcze jedna piłkarska informacja. informacja szalenie ważna dla kibiców piłki w ogóle, ale w Niemczech przede wszystkim. RB Lipsk został pierwszym klubem Bundesligi, który otrzymał pozwolenie na wpuszczenie kibiców na stadion w nowym sezonie. Władze miasta zgodziły się, by 20 września w meczu Lipska z Mainz na trybunach zasiadło 8,5 tysiąca widzów. Będą oni rozproszeni w małych grupach na mogącym pomieścić 42 tysiące osób obiekcie. Wszyscy będą musieli być w maskach, zabraknie oczywiście kibiców gości. Tour de France dziś dla Słoweńców. Czwarty etap wygrał Primoz Roglic, a tuż za nim metę minął Tadej Pogacar. Dopiero trzeci był, ku uciesze publiczności w Alpach, Francuz Martin. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Julien Alaphilippe. Jutro płaski etap, 183 km z Gap do Priva. Całe szczęście, że Tour de France z powodzeniem udaje się rozgrywać. Nie wszystkie jednak zawody dają sobie radę z pandemią, nawet teraz. I z tego właśnie powodu definitywnie odwołano pierwszą część Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w tym zaplanowane na listopad zawody w Tomaszowie Mazowieckim. Rywalizacja w Polsce miała zainaugurować cykl Pucharu Świata. Dyrektor sportowy w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki ujawnił, że są plany zastąpienia odwołanych zawodów innymi w zmienionej formule. To na pewno dla nas spory smutek i taka jednak negatywna informacja, ponieważ Puchar Świata wiąże się dla nas przede wszystkim ze zwiększoną liczbą miejsc dla organizatora, oczywiście ze wspaniałą promocją, kiedy wszyscy najlepsi zawodnicy przyjeżdżają do Polski i oczywiście finansami, bo jest to impreza, na której związek może zarobić. Na ten moment jeszcze nie wiemy, jaka będzie alternatywa do tych Pucharów Świata. Jest pomysł, aby te cztery Puchary Świata, czy tam kilka imprez, odbyło się w jednej lokalizacji. Holandia w Herenveen wyszła z taką inicjatywą zorganizowania takich czterech Pucharów Świata. Znów o sporcie po 23:00 proszę spodziewać się trochę wyników US Open. Niemniej jeszcze teraz ważna informacja. Kamil Majszak nie zagra w pierwszej rundzie z Marcelem Granojersem. Hiszpan zrezygnował z występu w turnieju singla, by skupić się na deblu. Polak nie awansuje jednak bezpośrednio do drugiej rundy. Zmierzy się za to z Amerykaninem Ernesto Escobedo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w północnej połowie kraju chmury i ciągłe opady, na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienia, ale także popada deszcz. Burze na Warmii, Mazurach i na Podlasiu, od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą dziewiątej odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiągł komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj, ogień gromu Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony, piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za 3 dni wrócę. Czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. W sobotę, 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:09. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dziś nietypowe wydanie Klubu Trójki. Kolejna odsłona wydarzeń z lat 80. Wczoraj minęło 40 lat od początku Solidarności, masowego ruchu nadziei na zmianę systemu komunistycznego. Wczoraj prowadzący Klub Trójki Łukasz Jasina mówił o roku swojego urodzenia. O tym, że 1980 i 31 sierpnia zawsze, przypominam, kojarzy mu się z powstaniem Solidarności, fenomenu na skalę światową. Postanowiłem, że dzisiaj i ja zacznę od mojego małego wyznania biograficznego. 1 września 1980 roku szedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Słyszałem rozmowy, nazwa Solidarność, o niej mówili wszyscy, także pierwszaki, my, mali ludzie. Ale ponad rok później nauczyliśmy się nowego terminu, stan wojenny. czas prześladowań i braku nadziei. Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki pogłębiło przerażenie i strach przed tym, co będzie dalej. I proszę sobie wyobrazić, że w 1985 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o wolności zaśpiewała ikona amerykańskiego folku, obrończyni praw człowieka Joan Baez. Wydarzenie to zostało niedawno przypomniane w facebookowym poście przez dziennikarza Waldemara Sulisza i uruchomiło prawdziwą lawinę pozytywnych reakcji oraz wspomnień. Kulisy organizacji koncertu są tak niezwykłe, że zainteresowały dziennikarkę i reportażystkę Katarzynę Michalak. Dlatego dzisiaj spotkanie z reportażem i opowieścią nie tylko o koncercie Joan Baez w 1985 roku, ale także o nastrojach społecznych w trudnym dla Polski czasie. 4 lata po wprowadzeniu stanu wojennego i 4 lata przed odzyskaniem wolności. Zapraszam zatem do posłuchania reportażu Katarzyny Michalak pod tytułem Śpiewajcie wolność. To naprawdę pół godziny wspaniałej reporterskiej przygody, o czym także dzisiaj opowie sama autorka. Katarzyna Michalak i Śpiewajcie wolność. We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome. Though I join hands so often with students and others behind jail bars singing it. We shall overcome. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi i wszystkim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy, że rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wasza Królewska Mość, Wasze dostojności, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego. Znane są Wam powody, dla których nie mogłem przybyć do Waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, pomiędzy których wyszedłem i do których należę, wśród gdańskich robotników. Ten listopadowy poranek w Lublinie, gdy przeczytałam facebookowy post dziennikarza Waldemara Sulisza, był pewnie tak samo ponury jak 30 lat temu. Jednak patrząca na mnie z ekranu twarz pięknej kobiety i pytanie Waldka o pamięć koncertu z 85 roku wywołały natychmiastową ciekawość. To było tak, że któregoś dnia rano coś tam siedziałem całą noc, 2 godziny spałem. Poszedłem spać o 3:00, pisząc, a ja jestem już starszy pan, więc obudziłem się o 5:00. Wziąłem sobie telefon do ręki, wskoczyłem sobie na YouTube'a i wyskoczyłem, że nabra jest. Włączyłem sobie tą muzykę, ale tak naprawdę ja miałem już wcześniej płyty jej. Ja byłem uzależniony od głosu, że nabra jest. Podobała mi się bardzo jako kobieta. Trochę przypomina moją żonę. Kiedy oglądałem na przykład zdjęcia z koncertu z Dylanem, zobaczyłem szczupłą, drobną, czarną dziewczynę o takich dziwnych rysach, o bardzo przenikliwym spojrzeniu, o bardzo głębokich oczach. No i sobie pomyślałem, kurczę, no to jest coś więcej niż gwiazda pop. To była pierwsza mega gwiazda, która nagle tak oto sobie wpadła tutaj, nie wiem, czy z Pragi, czy z Bratysławy. Na Kulu odbył się jeden z największych koncertów wszechczasów. Napisałem na Facebooku kilka słów. Jak już zrobiłem ten wpis o Żan, to nie spodziewałem się, no za Chiny się nie spodziewałem, że tyle ludzi do mnie zadzwoni. Na jakichś forach pojawiły się napisy. Kto był wtedy na tym koncercie, który wspomniał Sulisz, nie? I nagle, słuchaj, no, ta Żan wróciła jakoś do tego miasta. Amerykańska ikona folku i bluesa, obrończyni praw człowieka Joan Baez, zjawiła się w niewielkim Lublinie 4 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, rok po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy ostatnie iskierki nadziei na odzyskanie wolności zdawały się gasnąć. Bardzo chciałam usłyszeć tamten koncert. Okazało się jednak, że nikt z osób komentujących facebookowy post nie posiadał jego zapisu. Nawet Maciej Znamierowski, który wówczas nagłaśniał wydarzenie. Szczęściarze, którzy siedzieli w pierwszym rzędzie, bo ten pierwszy rząd jest tak bliziutko, bliziutko. Nie, to pierwszy rząd tu tam. Aha, pierwszy rząd był tuż... To było wypełnione po prostu ludźmi siedzącymi w kucki, dywan z ludzi. Nikt nie był w stanie wyjść w trakcie tego koncertu, to tak wyglądało. Paula ma nie najgorszą akustykę. Któregoś dnia właśnie w 85 roku dostałem telefon, epoka przedkomórkowa, więc po prostu do pracy w WDK-u. Czy nie nagłośniłbym koncertu na Kulu? Kto wystąpi? No, Joan Baez. Przyznać się trzeba szczerze, że bardzo chętnie, no bo jest robota do zrobienia, natomiast nie skojarzyłem od razu, o kogo chodzi. Dzisiaj to bym po prostu zajrzał do Wikipedii i byłaby rzecz prosta. Wtedy nie było nawet komputerów. I współpracowałem wtedy z takim lubelskim gitarzystą, Wojtkiem Raszewskim. I on jako pracownik mój techniczny pomagał mi tu przy rozstawianiu mikrofonów. Mówię, wiesz, będzie koncert Joan Baez. A on jako miłośnik i znawca, i gitarzysta bluesowy, za głowę się złapał. Człowieku, kto... No i nagłośniliśmy ten koncert. Jeden mikrofon dla Joan, jeden do jej potężnej gitary, to taka gitara folkowa, dreadnought nazywa się tego typu gitary, taka olbrzymia gitara. No i trzeci mikrofon dla pana doktora Marka, wtedy doktora, dziś profesora, który w uroczy sposób tłumaczył ten koncert. Zrobiłem również nagranie tego koncertu. Potem Wojtek Raszewski właśnie podbiegł, bo on ustawiał mikrofony Joan z tą rolką taśmy, w pudełkiem tej taśmy, na którym ona napisała nam dedykację i podpisała się. Niestety później taśma zaginęła. Trzymałem tą taśmę na strychu. Były chyba ze dwie albo trzy rewizje, bo bezpieka też interesowała się pod jakimś pretekstem zakupu do WDK-u konsolety. Wezwali mnie, że niby coś tam nie jest w porządku z tym zakupem, bo to przez jakiś komis było kupowane, takie były czasy. A tak naprawdę to, a tu jest pan oficer, on chciał z panem porozmawiać i tak naprawdę dopytywali o ten koncert. No i kiedyś ta taśma właśnie zaginęła. W każdym razie znikła. Na szczęście ja wtedy bardzo dużo rozdałem kopii na kasetach tej taśmy i one w różnym kierunku poszły. Na trzecim piętrze starego budynku uniwersytetu znajduje się królestwo wybitnego anglisty, profesora Bogusława Marka, który w czasie koncertu tłumaczył wypowiedzi Joan Baez. Może tu znajdę to wyjątkowe nagranie. Halo. Czy też słychać? Dziękuję. Ja tylko powiem, że ja tu jestem nie po to, żeby śpiewać. Proszę się nie bać. I zanim może dzieł coś powie o sobie, chciałem uspokoić, nie ma po co się bać, jeśli ktoś nie wie, jak wymawiać jej nazwisko. Właśnie to sprawdzałem, ponieważ jest mnóstwo wersji i wszystkie są poprawne. Zatem Joan Baez, Joan Baez, Joan Baez. Wszystko jest dobrze, okej. Okay. Pani Janina. Pani Janina. Przypadki to bardzo fajna rzecz. Chyba usiłowałem po raz kolejny zrobić porządek w swoich różnych tam szufladach, czymś i natknąłem się właśnie na taki bilecik, który dostaliśmy do Joan Baez w czasie pobytu w Kalifornii. I to mi przypomniało też chyba o tym koncercie i w szufladach z kasetami starymi bez trudu znalazłem tę kasetę. Mam jakiś taki stary jeden magnetofon kasetowy jeszcze, w którym bałem się, że mi zerwie tę kasetę. No i tu mamy szczęście. Jeden z naszych studentów, w tej chwili doktorantów, jego główną pasją jest wszystko, co ma jakikolwiek związek z dźwiękiem, z nagraniami. I nie tak dawno, jakby przeczuwając tutaj spotkanie z panią redaktor, poprosiłem go, żeby zrobił to nagranie takie cyfrowe i też się trochę chyba wzruszyłem, bo To przyszło bardzo niespodzianie. Jest zatem nagranie. Wciąż jednak nie wiadomo, kto w 1985 roku sprowadził Joan Baez do niewielkiego miasta na wschodzie Polski. Być może pomoże mi pani Joanna Kapitan z Archiwum Uniwersyteckiego. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, które są przechowywane w naszym zasobie, nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego wydarzenie, jakim był koncert pieśniarki Joan Baez. Podejrzewam, że ten koncert odbył się w dość nietypowy sposób, po prostu spontanicznie. To są informacje zawarte w diariuszu wydarzeń, który był w kronice wydarzeń akademickich, która była wówczas wydawana w biuletynie informacyjnym KUL. I tutaj mamy 18-20 listopada. Odbyły się wybory do organu samorządu studentów na sekcjach germanistyki, nauk prawnych i prawa kanonicznego. I tutaj mamy z inicjatywy samorządu studentów KUL odbył się koncert znakomitej pieśniarki amerykańskiej Joan Baez. To jest jedna informacja, która też wskazuje na to, że ten koncert się odbył, ponieważ tutaj mamy, jak pani widzi, zdjęcie. Jest zdjęcie jednak. Zdjęcie, tutaj grupa studentów i pani Joan Baez w trakcie wykonywania utworu, bo jest tutaj, widzimy, mikrofon, stoi piękna dziewczyna, brunetka z gitarą, piękny ma pas, który przytrzymuje gitarę, taki kolorowy, podejrzewam, że jakieś meksykańskie wzory, przynajmniej mi się tak kojarzy, ubrana jest w białą koszulę i w czarną, bądź bardzo ciemną kamizelkę oraz spódnicę taką 3/4 długości oraz takie botki, kozaki, które są, nie są w kolorze czarnym. Nie wiem w jakim kolorze, ponieważ zdjęcie jest czarno-białe. Publiczność wtargnęła na scenę. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Na tym zdjęciu tak wygląda. Jakby publiczność właściwie była też jej jakby częścią tego koncertu, że są obok niej. Tutaj są bardzo bliziutko z tego, co na tym zdjęciu widzimy. Chciałabym dotrzeć do osób, które mogły organizować ten koncert. Podejrzewam, że to byli działacze samorządu studenckiego czy parlamentu studentów. I oczywiście mamy w dokumentacji nazwiska osoby wraz z kierunkiem i rokiem studiów. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach. W 1985 roku mają dwadzieścia kilka lat. Pochodzą z różnych stron Polski, ale przyjeżdżają studiować w enklawie wolności, na KUL-u. Piotra Adamowicza, znanego dziennikarza, odnajduje w Gdańsku. To nie mieściło się w głowie po prostu, tak? No, umówmy się, silna Polska, niedawno się skończył stan wojenny, lata 80., kartki na mięso, kartki na cukier, marazm, do tego jeszcze to była późna jesień, z tego co pamiętam, a tutaj nagle przyjeżdża Joan Baez. Katarzyna i Jerzy Patelkowie mieszkają na zachodzie Polski, w Nowej Soli. Ten koncert Joan Baez dużo rzeczy mi uświadomił. Wiele takich wiadomości, o których wcześniej, z których nie zdawałam sobie sprawy, dotarło do mnie. Mój kolega z liceum, studiujący na UMCS-ie, powiedział, ale wy tu macie wyspę. Pamiętam, że dotarło do mnie, że to nie wszędzie tak jest. W czasie dziennika ludzie wychodzili na krakowskie przedmieście, na Brat Litewski i tam spacerowali. Tylko chodzili i w związku z tym, że to było wiadomo, że to jest taka forma protestu, to milicja legitymowała ludzi i zatrzymywała studentów. Ci studenci, którzy z KUL-u byli zatrzymywani, przesłuchiwani właśnie za te spacerki, kiedyś zostali wszyscy wezwani do dziekana. W związku z tym, że nas tam było dużo, wyszedł przed drzwi i powiedział, dziękuję panu za obywatelską postawę. Marek Mazur jest nauczycielem w małej szkole koło Chrubieszowa. Profesor Kłosowski kiedyś powiedział, że KUL to getto. Jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i w środku mamy dziedziniec. Poza tym nie wychodzimy, ale to było też i bezpieczne. Mogliśmy robić praktycznie, co chcieliśmy. I wiele rzeczy nam się udawało przez to. Znaczy, wybaczcie za nieco taki kościelny ton, ale ja naprawdę jestem bardzo zdenerwowany. Kiedy 4 dni temu, w sobotę, ja inaugurowałem kadencję nowego samorządu, sam nie spodziewałem się, że w tak szybkim czasie uda nam się sprowadzić tutaj na KUL tak znamienitego gościa. Powiem szczerze, jest to wielki nasz sukces i chciałbym z tej strony podziękować. Dziękuję. Chciałbym z tej strony podziękować wszystkim tym, może nie z nazwiska, ale szczególnie przewodniczącemu nowego samorządu na sekcji historii, tudzież takiej Kasi z anglistyki, która wspomagała nas dzisiaj bardzo. Jak również wszystkim tym, którzy umożliwili nam doprowadzenie do końca naszych starań, do tego, żeby koncert odbył się tutaj w Auli KUL. Bardzo serdecznie dziękuję już z góry panu doktorowi Markowi z anglistyki, za co o tym wszyscy zaraz się przekonacie, ponieważ za chwilę wejdzie tutaj Joanne Baez, którą proszę. Joanne, please. Pam, pam, pam, pam, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Po tym moim Joanne, please, Joanne weszła na scenę, objąłem ją i trzykrotnie pocałowałem w policzki. Ja już z Joanne spotkałem się wcześniej, odbieraliśmy ją z Warszawy, z hotelu europejskiego i wtedy na powitanie pocałowałem ją w rękę. Teraz będąc w Lublinie, czyli u siebie, wśród studentów, czyli wśród swoich, poczułem, że powinienem ją powitać tak po lubelsku. Czyli nie był pan takim nieśmiałym chłopcem? Już wtedy nie. Już wtedy niekoniecznie. A to było w ten sposób, że to był poniedziałek, pierwszy dzień naszego urzędowania jako nowego samorządu studenckiego. I dlatego spotkaliśmy się, ja, Piotr Adamowicz, który był przewodniczącym Parlamentu Studentów i minister kultury Darek Salata. I myśmy spotkali się, bo pewnie mieliśmy pójść na spotkanie z prorektorem do spraw studenckich. Wszyscy studiowaliśmy historię, wszyscy byliśmy na jednym roku. To nam ułatwiało współpracę. Pracowało nam się świetnie. Był podział. Ja byłem od załatwiania spraw z władzami uczelni. Piotr natomiast świetnie działał. Był porywczy, był szybki, ale był skuteczny. Gdy ja usłyszałem, że Joanne Baez może być w Lublinie, że jest w Polsce, to ja nieomal się przewróciłem. Joanne Baez i Bob Dylan to byli wykonawcy, których uwielbiałem wtedy, w tym czasie. Piotr Adamowicz, jak sam mówi, prowadził na KUL-u podwójne życie. Studiując, kolportował podziemne wydawnictwa na trasie Gdańsk-Kraków-Lublin. Jednak miał też czas na spontaniczne akcje. Mieszkańcy Lublina świetnie wiedzą, gdzie się mieści poczta główna. Tam już stało, nie wiem, 7-10 budek telefonicznych. To budki telefoniczne to takie prostokątne skrzynki na zielono pomalowane. U góry był chyba napisany telefon z brudnymi szybami. W środku był taki automat wielki i trzeba było wrzucać monety. Wtedy można było chyba wsadzić albo 10-złotówki, albo 20-złotówki, takie duże monety ciężkie i trzeba było mi garść po to, żeby zadzwonić, no w tym przypadku do Gdańska, czyli do miasta, z którego pochodzę. I tam co pewien czas dzwoniłem, prawda, do rodziców, tak? Telefon to był podstawowym środkiem łączności. O ile mi pamięć nie byli, to była chyba niedziela była. Ja zadzwoniłem do domu i dowiedziałem się, że był koncert Joanne Baez. Kościół Świętej Brygidy. Padłem na pomysł, że cholera, jeżeli jest Joanne Baez, a ja parę osób no, w tym mieście znam, to może by ją ściągnąć na KUL, no, żeby dała po prostu koncert, tak. No, pieniędzy na pewno nie weźmie. Pytanie, co z transportem. Więc ja chyba z kimś wieczorem rozmawiałem na temat tego koncertu. Ja wtedy byłem świeżo wybranym przewodniczącym samorządu studentów na sekcji historii. Z kimś, bo to jakieś tam przedsięwzięcie organizacyjne jest, tak? Summa summarum, następnego dnia rano wziąłem, zadzwoniłem gdzieś między 9 a 10 rano na plebanie do Kościoła Świętej Brygidy. Nie pamiętam, czy odebrał Wielebny Jankowski, czy ktoś inny. W każdym razie ja się przedstawiłem i mówię, o co mi chodzi, że szukam Joanne Baez. Ja to słyszę w słuchawce, to zaraz ci ją, czy tam panu, poprosimy, bo właśnie kończy śniadanie. A ja cholera jasna, czy to będzie za 50 sekund, czy to będzie za 5 minut, bo tych monet ja nie mam, tak? Jak mi przerwie połączenia, będę musiał biec do jakiegoś kiosku albo na pocztę, żeby rozumieć pytanie, czy nie będą mieli drobne. No wie pani, to są proza życia w czasach komunistycznych. W każdym razie, nie wiem, bardzo szybko, jakieś 15-20 sekund, Sławkę wzięła Jim Baez, więc ja się przedstawiłem, kto ja jestem, skąd ja dzwonię. To było oczywiście broken English, tak? To, co ona mówi, to trochę podkręciła, ale tak to mniej więcej wyglądało. W każdym razie ona zrozumiała, o co chodzi, że ja dzwonię z Catholic University of Lublin, że ja chcę koncert i że się dogadamy i czy ona będzie chciała pojechać. I ona powiedziała okej. Okay. Powiedziała okej. Okay. A friend of mine in California, whom I work with, said to me, I'm going to Poland, why don't you come along? Jeden z moich przyjaciół, z którym współpracuję w Kalifornii, powiedział do mnie pewnego dnia, wiesz co, właśnie się wybieram do Polski, może byś pojechała ze mną. So I said, okay, if I can have dinner with Lech Walesa. No dobrze, pod warunkiem, że zjem obiad z Lechem Walesą. So, communications being what they are in Poland, I had no idea that it would be any more than a dinner with Lech, Danuta and his 100 children. Mm-hmm. Jeśli chodzi o komunikację w Polsce, wydawało mi się, że to nie będzie nic, tylko po prostu obiad z Lechem, Danutą i dziećmi. So I arrived like any other stupid American with my chewing gum and chocolates for the children. Uh-huh. Więc przyjechałem jak jakaś pospolita idiotka z Ameryki, z jakimś tam pudełkiem czekoladek dla dzieci, tylko bez bagażu. And was greeted by a television camera. A tu nagle okazuje się telewizyjne kamery. And Lech Walesa with flowers and a speech. I Lech Wałęsa z kwiatkami i przemówieniem powitalnym. And he put me to work for the duration of my stay and I am eternally happy for it. I Lech mnie zatrudnił do ciężkiej pracy przez cały ten mój pobyt, ale jestem mu za to bardzo wdzięczna, jestem z tego powodu szczęśliwa. Yesterday I received a telephone call and I thought I was all finished my work and it said, please, John, yes, come, Ludwig, you can sing, please, concert, 16 o'clock. No, I am 15, okay, yes, good. Króciutko, tylko strasznie, że wczoraj, kiedy już myślałem, że jest już po wszystkich koncertach, że mogę wreszcie odpocząć, nagle ze środek dzwonek telefonu, a w tym to, co państwo słyszeli właśnie. So this is one of the fastest organized concerts in my career. Jest to jeden z najszybciej zorganizowanych koncertów w całej mojej karierze. Przygotowania do koncertu Joan Baez trwały niespełna dwie doby. Pierwszym zadaniem było uzyskanie zgody władz uczelni. W związku z tym udałem się do prorektora do spraw studenckich. Wtedy był nim ksiądz profesor Jan Szlaga. Chyba był Mazur razem ze mną, informując, że my jako samorząd, tutaj magnificencjo, księże rektorze, chcielibyśmy zorganizować taki koncert. A koncert? No tak, a może kiedy ten koncert? A kto to będzie występował? Taki głos nobliwy. Jezus Maria, nazwisko może mu coś powiedzieć, a wtedy nastąpi skojarzenie. Woodstock, dzieci, kwiaty, Bob Dylan. No takie prowadzenie się niezbyt katolickie. Ja mówię, to taka bojowniczka o prawa, o wolność, nazywa się Jim Baez, a nie słyszałem. Całe szczęście, bo gdyby... Nie było wtedy internetu, tak? Bo teraz by wygooglował, no jakby... Ja mówię, że KUL był uczelnią ortodoksyjną, bo to nieprawda, tak? W każdym razie, no istotne z mojego punktu widzenia było to, że ksiądz rektor nie skojarzył Jim Baez, bo obawiałem się tego, że no będzie to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jakimś lewactwem pachniało. O Joan Baez mówi się często dziewczyna Dylana. Znawca muzyki folkowej, dziennikarz Wojciech Osowski przekonuje, że to określenie krzywdzące. Ona miała, powiedzmy, wędrujące dzieciństwo z ojcem lekarzem, który się przenosił, tak typowo amerykański życiorys, z miejsca na miejsce. W związku z tym nie miała żadnej możliwości nauki solidnej muzyki. Śpiewała od zawsze, grała na ukulele, takim, powiedzmy, to jest instrument zabawka. Później przesiadła się też kolokwialnie powiem na gitarę i tutaj zaczyna się jej profesjonalna kariera. Od występu w Newport, potem przychodzi fantastyczny występ na Woodstock i jest gwiazdą. Jeżeli mówimy o Dylanie, to podejrzewam, że i tak by zrobił karierę, ale to właśnie on się podpiął pod nią. To ona już była gwiazdą rozpoznawalną, jej 4 albumy były hitami, Ameryka ją kochała i to Joan Baez zabrała Dylana na trasę. No a później, powiedzmy, ten punkt ciężkości się zmieniał, bo się okazało, że Bob Dylan pisze piosenki, Joan Baez nie, śpiewa tylko właśnie te folkowe, lodowe, ale to uchroniło ją w pewnym sensie od wszelkich zawirowań, bo Bob Dylan potem ze swoją twórczością ewoluował i podążał za różnymi nurtami, a czasami je wytyczał. Natomiast ona, śpiewając różne piosenki różnych folkowych artystów, po prostu zamknęła się w tym idiomie i była kompletna. Miała własną fundację, która zajmowała się prawami człowieka i w związku z tym jeździła po całym świecie, dawała koncerty na całym świecie, brała odpowiedzialność za swoje ideały. Jest postacią w tym względzie pomnikową. 19 listopada 1985 roku czworo studentów KUL zabrało amerykańską gwiazdę w drogę do Lublina. Po staraniach Adamowicza taksówkę z Warszawy opłaciła telewizja NBC. W każdym razie jedziemy. Ona się bardzo intensywnie rozglądała. Jak zobaczyła furmankę z koniem, no mało nie powiedziała kierowcy, żeby zwolnił albo się zatrzymał, bo się patrzyła na ten wóz z koniem, to było gdzieś między Puławami a Lublinem. Ja mówię, a co słychać u Boba Dylana? Cisza? On mówi, nie wiem, a stary już się robi, stary już się robi. I to był koniec rozmowy na temat ich wieloletniego związku, jej wieloletniego związku z Bobem Dylanem. To było moje pierwsze doświadczenie bycia tłumaczem. To oni rozmawiali, głównie Piotr chyba, a ja tylko tłumaczyłam. Ta rozmowa dotyczyła różnych tematów i Polski, i sytuacji w Polsce, i okoliczności tego zaproszenia. Pamiętam, że na pewno spytał ją ktoś o muzykę, którą lubi jej syn, jakiej muzyki słucha jej syn, i ona powiedziała, że U2 i że to na pewno będzie taka grupa, która wejdzie do historii muzyki. Już po przyjeździe do Lublina widziałam, jak zareagowali moi koledzy z roku, którzy byli bardziej może niż ja zaangażowani w opozycję. I zwłaszcza Marek, to do dziś pamiętam, jaką on zrobił minę oczy, jak talerzyki, było tak, Kubalik, jak ty się w to wkręciłaś? Taki zachwyt czołobitny, że ja się wtedy wystraszyłam, że w taką dużą sprawę to ja się nie chciałam angażować, nie dam rady, na pewno polegnę językowo. I wtedy poprosiłam właśnie pana profesora Marka, żeby on tłumaczył na samym koncercie. I mam wrażenie, że to właśnie tak wyglądało, że dopiero reakcja tych moich kolegów uświadomiła mi, jak duża sprawa się dzieje. Studenci, kiedy się dowiedzieli, że Joan Baez ma wstąpić, po prostu przylecieli pod drzwi do auli. Coraz było ich więcej, tłum pęczniał, można tak powiedzieć. W końcu siła spowodowała, że drzwi wejściowe zostały wyłamane. Ludzie wchodząc wyważyli drzwi, wyłamali drzwi, uszkodzili i potem rektor powiedział, że więcej studentów na aule nie wpuści. I wszyscy się bardzo ucieszyli, bo kogo będzie wpuszczał w takim razie, jak nie studentów. I wie pani co, ja zapowiadając Joan Baez, miałem w głowie właśnie to, że proszę bardzo, jesteś drugi dzień przewodniczącym samorządu i już ostatni raz narozrabiałeś. Koncertu z zapartym tchem słuchała Elżbieta Stelmach, wtedy studentka anglistyki, dziś szefowa Centrum Brytyjskiego w Lublinie. Wyświetla się tłum w nowej auli na KUL-u, który miał takie na twarzy takie wrażenie niedowierzania i radości, że to się dzieje, że Joan, ta legenda, nagle zjawiła się w środku tego strasznie smutnego kraju. Nagle okazuje się, że przyjeżdża ktoś, kto chce do nas przyjechać, kto chce dla nas śpiewać. So with one hand waving free, the other one crushed a budding democracy. Congratulations, Jaruzelski. What a wonderful job you have done. I sobie pomyślałem, jednak jesteśmy takim narodem dość inteligentnym i nie ma potrzeby wszystkiego kawy na ławę ze szczegółami tłumaczyć, skoro nazwiska padły w tej pieśni, to nie było sensu ich powtarzać. No więc opowiadam o różnych generałach, że w jednym był jeden generał, w którego kraju ludzie umierali na stadionach, a w innym kraju u innego generała ludzie umierali w więzieniach. I tak to potem chyba na to zwrócił któryś z rektorów. Potem to mi dziękował, że nie byłem taki dosłowny. Chociaż wtedy jeszcze tak dla zabawy miałem jakąś marynarkę chyba na sobie i pamiętam, że podniosłem taki kołnierz do góry, rozejrzałem się w lewo, w prawo. Taki kołnierz podniesiony do góry to był oczywiście symbol Taniaka. Czyli podniesieniem tego kołnierza pan profesor zasygnalizował, tak, że nie może wszystkiego. No trochę tak, tak. I że pewnie na sali tacy panowie to może gdzieś tam siedzą. And we hear you, Lech Walesa. And we hear you, Lech Walesa. Piotr Semka, dziennikarz, był w 1985 roku studentem pierwszego roku historii. Dowiedziałem się w takiej poczcie pantoflowej, że pani szuka świadków, tych osób, które pamiętają. I wtedy dopiero sobie uświadomiłem, jak bardzo ten epizod był jakimś takim dobrym omenem moich studiów na KUL-u. Znaczy przyjeżdżam, jest miesiąc i przyjeżdżano wówczas jednak osoba uważana za gwiazdę na mojej uczelni, na mojej uczelni całkiem wolny sposób koncertuje i demonstruje swoje sympatie solidarnościowe, bo przecież odniesień do Solidarności było bardzo dużo. To jest trochę tak, jak więzień w celi dostanie kartkę pocztową od kogoś obcego. Sama świadomość, że się jest w jakiejś opresyjnej sytuacji, ktoś o nas myśli, przyjeżdża, jest to dla niego ważne, uważa to ze swej strony za jakąś inspirację, jest ważna, bo ludzie, którzy są w kiepskim nastroju, bo widzą, że ich rewolucja przegrała, a nie mają pewności, ile jeszcze lat potrwa rząd tych, których niespecjalnie kochają, no trochę się czuję jak taki ktoś skazany na taką wewnętrzną emigrację. No. I wtedy świadomość, że ktoś leży dla kogoś, to co dla mnie było ważne, też jest ważne, jest bardzo budujące. My, naród, we, the people. Oto słowa, od których chcę zacząć moje przemówienie. 4 lata później, w 1989 roku, Joan Baez wyruszyła na wielkie europejskie tournée. W Polsce pojawiła się znów nieoficjalnie. Wystąpiła w warszawskim Ursusie. I learned a little song in Polish. Niedługo potem o swoich związkach z Polską przypomniała na koncercie w Bratysławie. Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie wiedziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno wyliących. Jeszcze taką niespodziankę udało się sprawić, bo tak trochę licząc na dawną znajomość spróbowałem i udało się, zwróciłem się do Joan z prośbą o jakiś komentarz, może jakieś słowo do tych wszystkich fanów, których wtedy sobie zjednała i dostałem taki krótki list od niej, który może przeczytam teraz. In November of 1985 I traveled to Poland with my dear friend. W listopadzie 1985 roku odwiedziłam Polskę z moją najlepszą przyjaciółką, Jeanette Seiger. To był taki krótki, kilkudniowy wypad. Bardzo ciepło wspominam mój występ na KUL-u. Grupka studentów zorganizowała ten koncert w rekordowo krótkim czasie. Uniwersytecka aula wypełniona była po brzegi ludźmi, którzy w jakiś sposób, bez internetu i telefonów komórkowych, dowiedzieli się o tym wydarzeniu. O tych ludziach, którzy poczuli i siedzą teraz wreszcie w siebie, solidarnie walczą dzisiaj i moją jutro, tak się dla ciebie. Był to niesamowity, przepełniony emocjami wieczór. Na zawsze zachowam ciepłe wspomnienia cudownych Polaków, walkę, jaką wtedy toczyliście, a także miłość, którą tak szczodrze mnie obdarowaliście. Jean Baez. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcie, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Brak było prawdziwego szczęścia. Piosenka dla córki Macieja Pietrzyka, śpiewana przez Joan Baez. Śpiewana przez Joan Baez w Bratysławie, ale reportaż Katarzyny Michalak mówił o tym, w jaki sposób Joan Baez znalazła się w Lublinie w 1985 roku. I tam śpiewajcie wolność, usłyszeli zgromadzeni przed nią właśnie studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katarzyna Michalak jest z nami przy telefonie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Po pierwsze oczywiście gratulacje, jeżeli chodzi o reportaż dziennikarsko-reportersko zazdroszczę, ale też chciałbym tutaj, pojawiła się taka jedna myślę, że bardzo ciekawa rzecz. Na ten koncert przyszli ludzie, którzy nie mieli wtedy internetu, którzy nie mieli wtedy żadnych mediów społecznościowych, a paradoksem między innymi i przyczyną powstania tego reportażu jest wpis na Facebooku, który połączył tą przeszłość ze współczesnością. To jest, myślę, że też takie pokazanie tej historii, jak ona się dzieje w naszym życiu. Technologie się zmieniły, ale pozostają wspomnienia o, jak się okazuje, ważnym, niezapomnianym czasie właśnie solidarności, jedności, bo to, że takie wydarzenie udało się zorganizować w ciągu niespełna 48 godzin, świadczy o tym, że wszyscy byli razem, wszyscy tego pragnęli, dla wszystkich było to ważne, dla wszystkich było to przesłanie wolności. Ta kartka, którą dostali jak ten więzień w celi, była adresowana do nich wszystkich i wszyscy poczuli się adresatami tego przesłania Joan Baez. I myślę, że kiedy jest solidarność i kiedy jest jedność, nie potrzeba żadnych udogodnień, żadnych technologii, mediów, po prostu ludzie są blisko siebie. I się dzieje wtedy, prawda? Wtedy się dzieje. I ja tak też powiem, nie wiem, co jest bardziej ekscytujące w tej opowieści o przybyciu Joan Baez do Lublina. Czy to w jaki sposób próbowano, jak w jaki sposób ściągnięto ją w ten ekspresowy sposób, jak sama przyznała, bo to jest niesamowite, to liczenie monet, to jest to jest taki wyraźny symbol też czasów tamtejszych, prawda? To mrożąca krew w żyłach, czy starczy mi monet, by porozmawiać z Joan Baez. Niesamowite. I chciałbym też zapytać w tym kontekście rozmówcy pani, dla nich to jest, to nie jest zwykły koncert, to nie był zwykły koncert, to jest coś, co dało im takiego paliwa intelektualnego na kilka lat do przodu po 85 roku. Tak myślę i to sprawiło, że zainteresowałam się tym tematem. Znalazłam post na Facebooku, tak rzeczywiście było. I najpierw mnie zaciekawiło, jak to jest, że to dźwięk, który kocham, który jest moim tworzywem, sprawia, że ludzie znowu przeżywają jakieś emocje, że przywołują obrazy bardzo kolorowe sprzed 35 lat. I że są w tym zjednoczeni. Właśnie ta jedność pokoleniowa, o którą, która dziś jest chyba abstrakcją, bo jesteśmy tak bardzo różnorodni i tak rozproszeni. Więc to taka ciekawość właśnie radiowca, co to się zadziało wtedy, w owym czasie, w tamten wieczór, że ludzie, że w ludziach wspomnienie tego wydarzenia sprzed 35 lat wywołuje takie emocje. Ale dzisiaj, kiedy sobie myślałam o tej naszej rozmowie, przypomniałam przypomniałam sobie, że było jednak coś wcześniej chyba, co sprawiło, że zainteresowałam się tematem koncertu Joan Baez, a nie byłam jej fanką. Mało o niej wiedziałam tak naprawdę. Nie byłam też lubelanką wtedy, bo przyjechałam do Lublina z Łodzi 20 lat temu i tak naprawdę dopiero teraz poznaję historię tego miasta i tę nowszą i tę starszą. Ale coś się zadziało wcześniej. Otóż chyba rok temu, może dwa lata temu zobaczyłam udostępniony na Facebooku inny post. Post właśnie z tą piosenką dla córki autorstwa Macieja Pietrzyka w wykonaniu Joan Baez. I później połączyłam te dwa posty w jedną historię i wiedziałam już, do czego będzie zmierzać ta moja historia. Chciałam pokazać oczywiście, czym była Solidarność, ale także, że pieśń, że muzyka może nieść nadzieję, że może być ostatnim orężem, kiedy ludzie już nie mają żadnego innego oręża, że protest songi w tych trudnych, mrocznych czasach nocy ciemnej odgrywały potężną rolę, a Joan Baez była tak niezwykłą osobą, która przez wiele lat, właściwie całą swoją karierę muzyczną dedykowała również walce o sprawiedliwość społeczną, o prawa mniejszości, o prawa pokrzywdzonych, podróżowała po całym świecie, żeby nieść nadzieję muzyką. No i pokochała chyba Polskę, Polaków, Solidarność, Wałęsę właśnie do tego stopnia, żeby śpiewała tę piosenkę dla córki. Do tego mnie to też zastanawia, jakim cudem Służba Bezpieczeństwa, nie wiem, jakieś organy partyjne, ludzie, którzy mieli wpływ na przyjazd bądź nieprzyjazd Joan Baez, pozwalali na takie występy, bo to mnie zastanawia. Przecież wiadomo, że za tym szła ta nadzieja, o której pani mówi. Za tym szła ta jedność, za tym szły te słowa przecież. Za tym szła propagowanie idei Solidarności. I ona i była wcześniej w Sopocie, 5 lat wcześniej, później przyjechała do Gdańska. Dużo wcześniej, w Sopocie w 70. roku. Przepraszam, tak, w 70. Ale zastanawiam się, jak ona przeniknęła, jak to się udało, żeby ona śpiewała właśnie tutaj w Polsce w latach komunizmu. No takie koncerty i wydarzenia były możliwe tylko chyba w kościołach, instytucjach kościelnych w cudzysłowie, bo trudno nazwać kult taką instytucją, ale rzeczywiście to było wyjątkowe miejsce. Jedyny taki uniwersytet od Łaby do Władywostoku, taka enklawa wolności, co mówią bohaterowie, o czym mówią nam, co wyjaśniają bohaterowie reportażu. I tylko w takich miejscach jak KUL, jak kościoły, Kościół Świętej Brygidy, możliwe były takie sytuacje muzyczne. Chyba to jednak była ta granica, której, dosłownie granica fizyczna, której komuniści nie śmieli przekroczyć. Joan Baez na KUL-u to symbolika, prawda? Pełna symbolika tamtejszych czasów. No właśnie, takiej tęsknoty to dowód na to, że można zamknąć granice, można pozamykać ludzi w więzieniach, ale idei nie da się zamknąć, tak? Myśl, idea Solidarności to coś, co było w ludziach, krążyło między ludźmi, może potrzebowało bodźca, aby się obudzić. Tym bodźcem była właśnie muzyka, pojawienie się kogoś z zewnątrz, kto przesłał ten promyk światła. Ja powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem profesora Bogusława Marka, który tłumaczył, uważał na słowa, pokazywał, podnosząc kołnierz, dawał do zrozumienia, to ten też język symbolicznego przekazywania sobie informacji, tak by nie zaszkodzić, a jednak przeprowadzić ideę w tym wypadku koncertu, prawda? No tak, a jednak to i odwaga, i inteligencja, i ryzyko pana profesora, zresztą wspaniałego człowieka, człowieka Solidarności. O, to jest postać, która jakby wskrzesza tę Solidarność, ideę Solidarności dzisiaj, bo jest to człowiek wspaniały anglista, który poświęcił swoją karierę nauczaniu języka angielskiego osób niewidomych. Pracuje z niewidomą młodzieżą i no i właśnie służy. Jest wolontariuszem, jest wspaniałą osobą. Ale to tak przy okazji, jeśli mogę coś dobrego powiedzieć o panu profesorze, to po prostu czynię. Oczywiście, tak, no myślę, że też był świetnym showmanem, świetnym zapowiadającym. To naprawdę w takiej sytuacji tak się odnaleźć i w taki dowcipny sposób również przekazywać, tłumaczyć to, co mówi Joan Baez i prowadzić ten koncert, to myślę, że to jest majstersztyk. Krótko jeszcze poproszę. Uczta dla reportera, taki temat. Perła, to jest coś, co trafia się raz na jakiś czas, czy jak pani to ocenia? No ja jestem opowiadaczem historii, nawet nie czuję się dziennikarką, po prostu poszukuję historii jednostkowych, indywidualnych, poprzez które chciałabym powiedzieć coś więcej, dotknąć jakichś tematów uniwersalnych. Tutaj wydaje mi się, że udało się dotknąć tematu wolności, tematu sztuki, która może tę wolność nieść nawet ludziom żyjącym w zniewoleniu, w tej nocy ciemnej, ludziom pozbawionym nadziei. I po prostu szukam, nasłuchuję. Nie wiem, czasem te historie po prostu wpadają w ręce, czasem trzeba ich poszukać samemu, ale myślę, że w każdym temacie można znaleźć to uniwersalne przesłanie. Moc muzyki, moc piosenki. Od piosenki często zaczynają się ważne przemiany, również tu Kazus Trójki jest takim przykładem tego, że od piosenki zaczęła się zmiana, poważna zmiana, szkoda, że tak przykra i bolesna. Piosenka, no tak, to jest bardzo poważny instrument, który wpływa na świadomość, na wolę ludzi. Opowiadasz, dobrze, że jest piosenka. Opowiadasz historii, dziennikarka, reporterka, zresztą muszę powiedzieć, uznana wielokrotnie nagrodami międzynarodowymi, choćby Prix Italia, tak szczególna nagroda dla dziennikarzy radiowych. Katarzyna Michalak i Śpiewajcie Wolność. Dziękuję pani bardzo. I dziękuję, na koniec jeszcze proponuję Joan Baez, We Shall Overcome, z sesji live dla telewizji BBC. I myślę, że to jest dobra piosenka, która zakończy dzisiejsze spotkanie z Klubem Trójki. Michał Żakowski, do usłyszenia. Would you sing We Shall Overcome with me, please? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free. Today we are not. Thank you.